3 miesiące wolnego. No oczywiście niektórzy pracując, ale też odpoczywając od studiów. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie po 18, tak, zaokrąglając. Dzień oczywiście krótszy od nocy, już potrwa nieco ponad 11,5 godziny. Imieniny Haliny, Dionizego i Teofila wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia i składamy także sobie. Bo dziś Europejski Dzień Ptaków. No przecież tu my wcześniej rano wstające ptaszki. Tak mi się przynajmniej wydaje. 5 po 5. Pan synoptyk też, ranny Skowronek. Informuję o tym, że z zachodu będzie napływało powietrze polarno-morskie. Niech nas to jakoś nie zmrozi, bo na południu kraju będzie to co prawda polarno-morskie, przejściowe, ale jednak cieplejsze. Ma być pochmurno i deszczowo, choć z większymi przejaśnieniami, jak popada to najmocniej na Mazowszu, na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do tego na zachodzie kraju możliwe burze, a wiatr już słaby i umiarkowany, choć jeszcze na Podkarpaciu oraz w Tatrach w porywach odpowiednio do 60 i do 90 km na godzinę. Ciśnienie nie za wysokie, rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali, a na termometrach w dzień w najcieplejszym momencie dnia, tak patrzę na wartości temperatury, no niewiele więcej niż nocą, więc ciepło, bo bez wiatru, a w dzień ma być od 10 stopni na wybrzeżu, na Pomorzu Zachodnim 13, na Suwalszczyźnie 15, w centrum, na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie 17-18 stopni, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie 20, a najwięcej dziś na Podkarpaciu, tam do 22 stopni. Do dzień, do noc, do Robin z Polsem. Z Poznańskiego. 10 minut po godzinie 5. Studenci wrócili. Pan Piotr przyznaje do tego ten deszcz. Przyroda go ładnie jak kania dżdżu. I pytanie z kosmosu. Co to jest to, czego kania łaknie dżdżdżdż? To od pana Piotra. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry także te rozgrzewające sygnały. Czy zagrzewające, redaktorka do boju? Nie, nie, mocniej, mocniej. Pościelowo, ale mocniej, bo potrzebna rozgrzewka. Choć ciepło za oknami, ale jednak ta poranna kawa w deszczowych okolicznościach przyrody to, nie, nie, to zdecydowanie potrzebne, mocniejsze. No to może nie tak, że aż wprost, ale za chwilkę tak, że te wspomnienia z muzycznego kalendarza. Teraz z krakowskiego. Grzegorz Turnał i Maria Romińska. Strach ponury, wiatr rozproszy ciemne chmury. Choć nadzieja czasem zginie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość, zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Chociaż rozpacz cię owinie, wszystko minie, minie, minie. Chociaż ciąży myśl o winie, choćbyś w strasznej żył krainie, choćby diabeł wlókł na linie, wszystko minie, minie, minie, minie, minie. Przez ciemne chmury jasność przebija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada i złość. Zawiść i zdrada, zdrada i złość przemija. Aby jak najszybciej. 14 minut po godzinie 5 z muzycznego kalendarza świętujemy urodziny amerykańskiego piosenkarza, gitarzysty i kompozytora. Dziś urodziny Dona McLeana. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. Zdrowia, zdrowia życzymy dzisiejszemu jubilatowi, pozostałym Państwu przeziębionym, bo i takie sygnały również napływają. Don McLean na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza na 74. urodziny. Ciągle podziębiony szczęściarz Żyrardowski, rówieśnik trójki, pan Remek, ale podziębiony nie daje się. Znów wraca na swoje ścieżki biegowe. Wiadomo, twardym trzeba być, nie miękkim, i też wiadomo, że start to za kwadrans parzysta. Na razie kawa, banan, czekolada gorzka, a później dzida. Jak zwykle pozdrawiamy i podziwiamy tych, którzy o tak nieprzyzwoitej porze potrafią, ale może i mobilizują też w ten sposób pozostałych. No więc nie traćmy ducha. 19 minut po godzinie 5 w muzycznym kalendarzu w poszukiwaniu utworów nieoczywistych, a przecież ten artysta ma mnóstwo przebojów i ze swą drużyną, i solowo, i ostatnio także w duecie z Szegiem. Tak mi się przypomniało sprzed wielu lat. Takie delikatne, tak mi się wydaje, że do tej porannej kawy dopieszczające nagranie dzisiejszego jubilata. Z najlepszymi życzeniami. 68 lat kończy Sting. All a nation, everything that falls your way, I see. There is is a deeper world than this that you don't understand. There is a deeper world than this tugging at your hand. Every ripple on the ocean, every leaf on every tree, every sand dune in the desert, every power we never see. There is a deeper way than this swelling in the world. There is a deeper way than this. Listen to me, girl. Feel it rising in the cities. Feel it sweeping over land, over borders, over frontiers. Nothing will its power stand. I say, there is no deeper way than this rising in the world. There is no deeper way than this. Listen to me, girl. At the center of the fury, all the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a deeper way than this rising in the land. There is a deeper way than this, nothing will withstand. I say the is a seventh wave. I say the is a seventh wave. I say the every breath you take with me, every breath you take, every move you make, every cake you bake, every leg you break. Sting urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu, ależ państwo korespondują, tu jeden za drugim list, jeden z drugiego niemal wynikający. No, jeszcze mnie to w zachwyt wprawia, choć przyzwyczaiłem się do tychże sygnałów budzikowej rodziny. Pan Andrzej z Tarnowa, ależ dziś jakiś taki senny dzień, przydałaby się kawa od pana Tomka parzącego kawę. Raz, dwa, trzy, cztery maile później pan Tomek. Kawa oczywiście gotowa, choć pan Tomek przyznaje, że dziś dzień jest z gatunku trudnych. Mocno trzymamy kciuki, aby dobrze się wszystko poukładało. Jeszcze biegowo z Tarnobrzega pan Adam Ślemeldunek ostatnio nie zameldowywał się, więc nadrabiamy zaległości. W Tarnobrzegu około 14 stopni, czyli jest nieźle jak dla biegaczy. Warunki dobre, pod warunkiem, że nie wieje. No i nasz wierny słuchacz cię za chwilkę się troszkę poruszać, bo po południu zacznie się według prognoz pora deszczowa i skończy się gdzieś tak koło kwietnia. No więc dziś taka spokojna siódemka. A z zaległości maraton zaliczony i wstydu nie było. 3:28 rekord pana Adama z Tarnobrzega. Serdecznie gratulujemy. No naprawdę trzeba cisnąć. 3:28 to naprawdę fantastyczny wynik. No ale samo się to nie zrobiło i wiemy, pamiętamy przecież te treningi. Nie będę sobie dodawał, że to z budzikiem, ale chodzi o czasoprzestrzeń właśnie tę przed pracą i pozostałymi obowiązkami w ciągu dnia. Serdecznie gratulujemy. 25 minut po godzinie 5 i przypominamy pozostałe daty z kalendarza. także tego muzycznego, ale po kolei. W 1413 roku król polski Władysław Jagiełło oraz wielki książę litewski Witold podpisali w Horodle Unię Polsko-Litewską. To było 606 lat temu. 150 lat temu urodził się Mahatma Gandhi, indyjski filozof, pisarz, polityczny, duchowy przywódca Hindusów przed uzyskaniem niepodległości. Zmarł w 1948 roku. 105 lat temu urodził się Jan Nowak-Jeziorański, polityk, pisarz, obywatel Polski, kawaler Orderu Orła Białego, legendarny kurier z Warszawy i wieloletni dyrektor rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. Niekwestionowany autorytet kilku pokoleń Polaków, zmarł w roku 2005. Świata, obywatel. 85 lat temu urodził się Wojciech Pokora, aktor teatralny, filmowy i reżyser teatralny. Zmarł w lutym ubiegłego roku. 80 lat temu miała miejsce kapitulacja Helu, gdzie walki trwały od 1 września. Wówczas polskie oddziały ostrzeliwane od morza, między innymi przez pancerniki oraz atakowane od Władysławowa przez niemiecką piechotę, poddały się, a 3000 żołnierzy walczących pod dowództwem kontradmirała Józefa Mruga dostało się do niewoli. Wrzesień, właściwie to już październik 1939 roku. W 1944 w Ożarowie koło Warszawy podpisano akt kapitulacji Powstania Warszawskiego. To było 75 lat temu, a do kalendarza powstańczego wrócimy jeszcze przed godziną 6. 73 lata temu w Szwajcarii zmarł Ignacy Mościcki, chemik, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej od 1926 do 1939 roku. 10 lat temu odszedł Marek Edelman, lekarz, kardiolog, działacz polityczny i społeczny, jeden z przywódców powstania w getcie warszawskim. A 5 lat temu zmarł Włodzimierz Chojnacki, pilot w 1939 roku 132 Eskadry Myśliwskiej. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Anglii, gdzie został pilotem legendarnego dywizjonu 303. Wspominamy pilota Włodzimierza Chojnackiego w 5. rocznicę śmierci. A w muzycznym kalendarzu świętujemy urodziny i składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Malarz, poeta, przede wszystkim wokalista, autor tekstów, 57 lat, kończy Tomek Budzyński. Jak cyrk, co nikogo już nie śmieszy, jak stary słoń na pastwie nieludzkiej. Jak dym, co ściele się po ziemi, pożywa, która się nie wznosi. Daleki głos, zupełne nic. Po którym się nic nie chce, jak dzień, co skończył się nad ranem. Dziewczyna stąd, słuchawka odłożona, jak głupiec, który został królem. Poeta, co wolał być śmieciarzem. Muzyka sfer, początek i koniec. dachami wioski, jak ziemia pod stopami dziecka, tygrysa skok, Natalia konwalia, jak pies, co liże twoje rany, jak obraz, przy którym czujesz się ukochany, jak wody łyk, zupełne nic. Halo, tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 5:30. Pochmurno i deszczowo, choć możliwe większe przejaśnienia. Najwięcej opadów na Mazowszu, Mazurach i na Suwalszczyźnie, a do tego na zachodzie kraju możliwe burze. Wiatr słaby, umiarkowany już, choć jeszcze na Podkarpaciu w porywach do 60, a w Tatrach do 90 km na godzinę. Wiatr słabnący. Ciśnienie nie za wysokie, rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 988 hektopaskali, a na termometrach, no co tu dużo mówić, początek października, więc te najniższe wartości temperatury nie powinny dziwić. 10 stopni najmniej w ciągu dnia na wybrzeżu, 13 na Pomorzu, 15 na Suwalszczyźnie, no ale w centrum i na Dolnym Śląsku oraz na Opolszczyźnie 17, 18 w Małopolsce i na Lubelszczyźnie 20, a najwyższa temperatura... Nie boimy się tego słowa. Najcieplej. Na Podkarpaciu nawet do 22 stopni. See that look in your eye. I never dreamed. Mike Rutherford, urodzinowo w muzycznym kalendarzu Mike and the Mechanics, bowiem dziś urodziny tego niezwykłego brytyjskiego gitarzysty, 69. z najlepszymi życzeniami. Muzyczny kalendarz, tak to się plecie, i urodziny, i rocznicę śmierci. W 2017 roku, dwa lata temu, zmarł amerykański muzyk Tom Petty. Kalendarium muzyczne. Bless my heart, you got to hold on. You got to hold on. You got to hold on. Fantastyczny głos Brittany Howard, amerykańska gitarzystka i wokalistka Alabama Shakes, też ma dziś urodziny. Najlepsze życzenia urodzinowe na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Za 18:06 Country w budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś bluegrass, czyli muzyka akustyczna ze stanu Kentucky, ale wykonana w tym wypadku przez dziewczęta, bo to będzie złożony z samych dziewcząt zespół Della May, a zespół jest z Bostonu, czyli z amerykańskiej północy, gdzie właściwie o bluegrassie chyba nie wiedzą za dużo. Dziewczyny grają znakomicie, w związku z tym zaczynamy od utworu Empire, skomponowanego przez Clare Woodsmith, liderkę zespołu i wokalistkę. Zespół Della May powstał w 2009 roku, jak mówiłem, w Bostonie, czyli przecież na północy Ameryki, ale są trzy polonika związane z tą grupą damską, przecież znakomitą. Po pierwsze, dziewczęta były w Mrągowie chyba ze 3 lata temu na pikniku country i dały fantastyczny koncert. Po drugie, do 2012 roku w zespole grała kontrabasistka Amanda Kowalski, czyli Polka z pochodzenia. I wreszcie doczytuję się, że John Carter Cash, czyli syn wielkiego Johna Casha, zatrudnił do swojego studia w Hendersonville Erika Jaśkowiaka jako inżyniera dźwięku. I to są właśnie te polonika, które łączą zespół Della May z naszym krajem. Letter from Down the Road, czyli stary ludowy temat Della May. I got a letter from my children. Korneliusz Pacuda ze swoją ulubioną muzyką country także jutro przed godziną 6:00. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Tymczasem na budziku za 11:06. 75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wspominamy to, co wydarzyło się w stolicy w 1944 roku. października, w poniedziałek od 5 rano zaczęło obowiązywać zawieszenie broni. Przez cały dzień w siedzibie generała Ericha von Dingbacha w Ożarowie toczyły się pertraktacje kapitulacyjne. O 21:00 ustały działania wojenne w stolicy. To koniec. Powstanie upadło. Ze smutkiem żeśmy usłyszeli wiadomość o kapitulacji, bo chcieliśmy walczyć dalej. Amunicji może było trochę mało, ale broni myśmy mieli z jednej strony się łezkać, bo to już koniec, trzeba by do niewoli iść, a z drugiej strony no już mieliśmy spokój, że wiadomo było, że jakoś przeżyliśmy powstanie. Płakaliśmy przy ulicy Kruczej, było kilku kolegów, koleżanki. Nastawiliśmy patefon, co to młodzi ludzie potrafią, w rozpaczy. Jakieś tango, jakie to nie wiem. Tańczyliśmy płacząc, to było kilka taktów. Płytę zdjęto, przestaliśmy tańczyć bezwzględnie i przed oczami stanęły mi moje koleżanki, te, które poległy. Jedna z nich została powieszona wraz z księdzem Stankiem na Czerniakowie. Ta wiadomość bardzo szybko się rozeszła. Wszyscy byli zmartwieni, wszyscy byli przerażeni. Wszyscy nie wiedzieli, co dalej z nami właśnie będzie i jak to będzie wyglądało. No, raczej były nastroje bardzo złe. Większość z nas nawet nie przypuszczała, że tak się skończy, że jeszcze będziemy bili się dalej. Ale niemniej zdawaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy już na wyczerpaniu naszych zasobów i amunicji, i broni, i po prostu fizycznych możliwości. W ostatnich dniach to już jedliśmy tylko bochenek chleba na 17, zupę tak zwaną pluj z jęczmienia. Co można myśleć? Nic innego nie można myśleć było, że to jeszcze nie koniec, że jeszcze wojna się nie skończyła. To, że nam ktoś nie pomógł i był przeciwko nam, a tak byli blisko, bo oddziały już dotarły w końcu do powstańców. To powiedziałem, że wojna się nie skończyła. Ja tak sobie przynajmniej myślałem. Muszą wszyscy pamiętać, kto to robił, dlaczego. Przy nas zginęło kilkadziesiąt tysięcy ludzi tylko dlatego, że chcieliśmy mieć swój własny kraj. No, niestety Rosjanie byli innego zdania. Oddziały Armii Krajowej miały złożyć broń i wyjść do niewoli. Warszawę musiała opuścić również ludność cywilna. Powstańcze kalendarium przygotowali Edyta Poźniak i Witold Banach we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego. Czytał Robert Chojecki. Choć to koniec Powstania Warszawskiego, kalendarium powstańcze do końca tego tygodnia w budziku przed godziną szóstą właśnie. Teraz za 8:06. Zdrowia domi, ciągno wiernie strach. za 3,5 minuty o 6 serwis, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra. Nie zazdroszczę łodź żagla, kiedy wiatr gna po morzach ją dalekich, gna przez świat. Nie zazdroszczę ptakom skrzydeł, rybom płet, bo najbardziej ponad wszystko pragnę mieć. Pragnę mieć. Pragnę mieć. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Chcę zamieszkać w kolorowym mieście snu, w kolorowym rwać ogrodzie bukiet bzu. Dla dziewczyny kolorowej, która pieśni wszystkie barwy i odcienie umie wpleść. Ja chcę śnić. Ja chcę śnić. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Jak gdybym tego mało miał za dnia, tyle czerni w moich snach jest, tyle zła. Daj mi proszę chociaż w nocy barwny sen, niech mi we śnie będzie jaśniej niż jest w tym. Daj mi dziś. Daj mi dziś. Sny kolorowe, bo mamy moje sny. Zapraszamy do reklamy. Jak przetrwać sezon jesienno-zimowy bez grypy i przeziębienia? Jest kilka sposobów, ale najlepszy to propolis krople Farmapia. To w 100% naturalny i bezpieczny suplement diety, który podniesie i wzmocni naturalną odporność Twojego organizmu. Propolis krople Farmapia to skuteczna profilaktyka grypy i przeziębienia. Propolis krople Farmapia wybrało już prawie 1 000 000 Polaków. Dołącz do nas. Stań się odporny. Żegnamy reklamy.